Vad ünneplés március 15-én. És zászlóbontás. Győzött a béke követe. És háborút is hirdetett. A Brüsszel ellen. Szevasztok! Visszatértem, sajnálom. Ez van. Visszaszaladhattok a Happy Hour-t nézni. Így, aki visszatért egy hétre, amíg nem voltam, sajnálom, de most újra itt leszek, és újra pofámat kell bámulnatok, hogy hallgatni mosogatás közben. De hát remélem meg leszünk, nem? Vége a jó világnak, amikor tudod, hogy mindenkinél van jobb állam, és tudod, hogy mi a legjobb, ami mindenkinél jobb. Tudod mit? Igen. A változatosság. És ennek vége van. Nem, elegem van, rosszul viselkedtek a kommentek. Soha többet nem jöhet az Oszi. Nem fogom beengedni az irodába. Itt fog kopogtatni, nem jöhet be többet az Oszi. Ez miattatok van. Rosszul viselkedtek. Hát tudom is én. Nem baj, az Oszi nem jöhet be többet. Túlságosan szerették. Kész. Én így döntöttem. Úgy mondod, mint hogy itt kaparásznál az ajtódban. Nem jöttet szívességet, hogy ide jött. Úgyhogy ez van, ezt értétek el. Majd máskor jobban viselkedtek. Szegény Oszi nem jöhet többet. Ez van. Nézted a kommenteket? Mondtak csúnyákat? Biztos mondtak, hogyha én vagyok, az a baj, hogyha vendég van, az a baj. Valakinek ennyi ember közül mindig baja van, de szerintem a változatosság szuper. Én azt várom már, Ádám, hogy olyat menjünk, mint a Radics a Facebook idiótákkal, hogy így kinyíljon a kapu az összes pribék előtt. Hát máshol is kinyílt várszor, ahogy nézem. De hát ez ilyen. Úgyhogy mindenki kitett magáért, de nem is de nem a vendégek voltak a legjobbak, hanem a sűn. Nekem nagyon tetszett. Sűn az jó. Úgyhogy a többet jöhetne. A sűn meg is volt hívva, csak azt mondta, hogy ő ebben a szar műsorban nem jön. Megértem amúgy. Ti pihented magad, Ádám? Nem, de ez amúgy nem pihentem is. Jó volt, most meg már indul az új menetrend, és most azt kell megszokni. Most több kartfú tigrist kell vadásznod. Így van. Most már több tyúkat kell tenyésztenünk, hogy legyen tojás minden reggelre. Amúgy nekem komolyan megjött a kedvem ahhoz, bazzánk. Mihez? Apámmal megint körbe jártuk a házat, mert ugye kész van a tető. És így ilyenkor így körbe járjátok, hogy ó. Igen, én nem csináltam semmit, ugye ott sem voltam. Körbe mentünk, ugye vannak ilyen gazdasági épületek, ami még nem tudom, a 60-as években épült, és hogy mondta, hogy hát ezt a nagyfater építette még. Ez ilyen műhely, disznó, tyúkol, ó, bazd meg. Szóval, hogy ez jó lehet. Igen. Nem, hogy van műhelyed ott így, ezért. Nagyon jó lenne. Összerakosd az dolgokat. És mit tudnál összerakosgatni? Semmit valószínűleg, nem tudom, hogyha van egy ilyen... Tálnál így ott lenne egy fa, meg egy fűrész, és így... Ha van egy ilyen kinder tojás, és akkor ezt kinyitod, van benne két ilyen műanyag szar, amit így össze kell pattintani. És azt ott raknád össze? Igen. Az is jó. Nem, hát azért szerintem nem olyan eszméletlen. Jó, asztalos dolgokhoz érteni, az nagyon menő szerintem. Na, de az asztalos az egy külön, az egy teljesen más dolog, mint az, hogy összeberhelyére. Nézném a Ron Swenson, hogy annak össze egy kajakot, meg ilyeneket kéne csinálni. Lecsiszom. Ez lehet, hogy másmilyen műhely kell, mint egy tyúkhol mellett. Az annál kevés férfiasabb dolog van, mint hogy össze tudsz rakni egy kajakot, vagy egy csónakot. De azon gondolkodom, mi lehet. Azért az férfiasabb, hogyha egy régi autót össze darabokban. Aha. Hát az is férfias szerintem, hogyha működik is, és nem esik össze. És átmegy a forgalmi vizsgán. Igen. Na, hát sok férfias dolog van, egyikhez sincs közünk. De nézd, megmutatom a legférfiasabb dolgot. Tada! Ez egy Puzsé Robert shit post. Szuverén szabadság és harcban Brüsszellel. Ez jutott eszedbe a hétvégéről. Enélkül nincsen március 15. Szerintem ez csodálatos. Szerintem ez a minimum kéne, hogy legyen minden március 15-én. Ez a részeg ember ott a szabjával. Gyakorlatilag emberi életet veszélyeztessen. Én ezt nem ismertem, ezt egy mém. Ez ilyen klasszik mém. Én nem tudom, én idén láttam először. Ja, én is. Úgy mondod, hogy minimum legyen, mintha ez valami klasszik mém, amit nem ismernék. Ha ezt valaki megjátszotta, akkor is köszönjük szépen. Ezt megláttam, és nagyon tetszett. És aztán amúgy el is tűnt az első, ahol láttam, úgyhogy még az is lehettek, hogy ide így. De örülök, hogy a Robi föltetett. Igen, a Robi már nem csinál ilyen kifejtett véleményvideókat, hanem csak összefoglalja egy 10 másodperces mémben az érzéseit, és nem ez művészi. Még akkor is, hogyha valahonnan szedted, azt mondta, figyelj, én ezt érzem. Most minek fejtsem ki másfél órán keresztül, hogyha 13 másodpercben minden benne van. Édes Isten, hogy suhingat ez az ember. Ezzel foglalnád össze Orbán beszédét? Te hallgattad? Én nagyon sok részt hallgattam belőle, mert előző héten olyan projektben voltam, ami rákényszerített. Nem mondott semmi érdekes. Nem volt túl érdekes, azt kell mondjam. Hát én nem hallgattam meg, mert bár nem volt hosszú, mégis úgy éreztem, hogy az időm az túl drága ehhez. De én is bele-bele hallgattam, és persze megnéztem a híradóban, hogy mit tartottak fontosnak, amit ki kellett emelni belőle is. Este néztem a Sajtóklubot, 40 perces adásból 30 perc az volt, hogy Orbán Viktor beszédrészletet bearaktak, jó hosszú 3 percesen, és talán elmondták, hogy miért értenek vele egyet. Ez volt a Vita műsor, az van az elején. Jó volt. Vita műsor, azért a Segnyaló Klub, az nem tudom, tényleg. Politikai vita műsor, ami arra szólt, hogy egymásra licitáltak, hogy kiért jobban egyet Orbánnal, és hogy miért. Meg így túlelemezték, hogy Orbán Viktor azt mondta, hogy kék az ég, és akkor így 10 percet beszéltek, hogy igen, már a jakobinusok óta, így, igen, már a kommunistáknál is lehetett érezni, és akkor így ilyen mindenféle szavakat, meg időszakokat hoztak, és akkor Orbán büdös életben nem gondolt erre, csak valamit oda akart befogni, amit mindig szokott. Brüsszel, olyan merevedésük volt végig, hogy ez kellemetlen volt nézni. Szerintem évtizedek óta először, kivéve amikor a kétharmados győzelmek vannak, akkor még lehet, hogy van ilyen. Pedig én úgy hallottam, hogy nagyon erőtlen volt az Orbán, nem nagyon érezte a bugit. De nem tudom, én nekem nem volt ez erősebb, mint bármikor máskor, vagy kevésbé erős, amennyit láttam belőle. Ez szerintem egy ilyen tök szokásos dolog volt. Most szerintem rá vannak állva, hogy próbálnak nem beszélni ugye az aktuális dolgokról, mert nem nagyon tudnak mit. És ezért a szokásos mantráikat elmondják, most csak ezt egy kicsit megpróbálják erősebben, hogy hát ha tényleg erről fogunk beszélni egész nap, és nem pedig valami másról, mint például arról, hogy el kell foglalni Brüsszelt, és a Petőfiék is Brüsszel ellen keltek föl, ugyanez volt, ugye? Mindent összekötnek most Petőfivel, most mindenki Petőfi. Kicsit mindenki Petőfinek képzeli magát, nem csak ezért láttam a Bayer Show-t is, és ott volt a kedvencem, hogy kihozták abból, hogy a Szuverenitás Védelmi Hivatal gyakorlatilag az a leghazafibb dolog, ugyanazt csinálja a Szuverenitás Védelmi, gyakorlatilag ők a Petőfi. Azt is kihozták, mert védik a szuverenitást. Hogy lehet kihozni a Szuverenitás Védelmi Hivatal, amit nyilván tudjuk mi a célja, hogy még ők is Petőfinek képzeljék magát. Azért Petőfi Sándor valószínűleg így megpördült egy kicsit a sírjában, aki igazán rohadtul gyűlölte az ilyen patkányságokat, mint a hatalmat kiszolgáló mindenféle sóhivatalok. De ki tudja, lehet, hogy Petőfi Sándor is inkább a szuverenitást vizsgálta volna, mondjuk valami zsíros Habsburg aranyakkal a zsebében, nem tudom. Lehet, hogy nem. Lehet, hogy valami mást gondolt a világról, amikor azt mondta, hogy akasszátok fel a királyokat. Lehet, hogy másra gondolt. Lehet, hogy arra gondolt, hogy a szuverenitás védelmi hivatalban kell ülni. Jó, mindegy, el kell foglalnunk Brüsszelt. Nem tudom azt, hogy gondolja pontosan, tekintve, hogy olyan kisebbségben vagyunk ott, hogy hát, amúgy... meg annyira elszigeteltek vagyunk, hogy gondolom nem háborúval akarja, mert a háborút nem szereti. Ez az elszigeteltség szerintem ez egy kicsit azért mítosz. Miért szerinted bármi beleszólásunk lesz a véton kívül? A Brüsszelnek hát nem vagyunk csinálja. Elszigetelve, Ádám. Hát. Ez pont egy olyan tévhit, mint az, hogy Orbán el tudja foglalni Brüsszelt, ez az egyik oldalon a tévhit, a másik oldalon a tévhit, hogy Orbánt le se szarják Brüsszelbe, és ezért el van. Hát nem, van vétója, van, értem, de túl van lihegve, szerintem, hogy ott mekkora befolyása az, van. Az biztos, hogy Orbán túl lihegi ezt, hogy milyen befolyása van, de az ellenzéki sajtó, az meg túl lihegi azt, hogy mennyire, vagy hát némelyik cikkek túl lihegik ezt, hogy mennyire nincsen befolyása. Mert igenis van befolyása. Szerintem át lehet formálni az Európai Uniót, és belülről lehet átformálni, és hogyha ezt akarja elérni Orbán Viktor, akkor ez egy ilyen, lehet egy célkitűzés, és erről is beszélt, hogy ugye a lengyelek most ebből kifaroltak, de mit tudom én, az olaszok, meg érzi, a holandok. Mást választottak meg, mint akit ők akartak. Igen. Az kifarolás. Hát jó, most ez az orbáni retorikában. Igen, kösz lengyelek, hogy kifaroltatok, megbeszéltetek Orbán, azt kifaroltok belőle az, hogy megválasztatok valakit, aki. Hogy lesz ez így Eurázsiai Föderáció? Ja. Lengyel-magyar két jó barát, ez is felejtettétek? Micsoda lengyelek ezek? Nem szlovákok nem faroltak, hanem belefaroltak ebbe a szart. Igen, és azt mondja, hogy a csehek is jönnek, mi hát nem tudom, amikor üvöltöztek vele a V4 csúcson, akkor nem biztos, hogy ezt üvöltözték, a csehek meg a lengyelek, és hát ugye ott az olaszokat mondta még, meg a hollandokat, vagy nem tudom, mindegy, de valójában nincsen meg Európában még ez a nagy szélsőjobbos fordulat, amit még mindig vár Orbán Viktor, és akkor majd eljön a Kánoán, bár nem tudom, erről ugye megosztanak a vélemények, hogy milyen Kánoán fog eljönni akkor. Nem annyira égető kérdéseket erőltetett ismét, nem? Megint migránsok? Ez szokásos. Amit mindig mond azokban, mindegyikben mondott egy kicsit. Jó, van ez így. Volt más is, aki beszédet mondott március 15-én. Hát más Orbánon kívül nyilván senkit sem érdemes meghallgatni, és mégis a Fidesz a Nemzeti Múzeumnál volt, de ilyen regisztrációs volt amúgy. Hát a belső rész, de kívülre bárki oda. Hát igen, de két kordonon át kellett menni. Meg ott láttam valahol egy ilyen Fidesz szimpatizás is fel volt háborodva. Hát ők azt mondták, hogy jöjjön mindenki, aztán nem engednek be. Én nem tudom, amúgy én már régebben, amikor még ott laktam a környéken, akkor voltam így Orbán Viktor beszéden. És igen, és jó volt? Nagyjából ugyanennyien voltak, csak azt akartam mondani, hogy jó volt, nem volt jó, bazmány. Melyik ilyen miniszterelnöki beszéd volt jó? Hát láthatod a vityát élőben. De nem, valójában nem láthatod. Valójában nem nagyon, hanem így. Be akarnak bennünket préselni egy háborúba, migránsokat akarnak a nyakunkba sózni, és át akarják nevelni a gyerekeinket. Hát regisztrálni kéne, bazzen. Hát igen, arról lemaradtam, mert ugye azt meg a Fidelitásnak küldik csak ki azt a linket. Csak azt akartam mondani, hogy ez egy viszonylag szokásos mennyiségű ember volt. Itt a lakmusz azt mondja, hogy akkor nagyjából 23 ezer ember lehetett ott. Hát, ja, 20-30 ezer, valami ilyesmi. Ami azért nem kevés, de talán egy kicsit többre számítottak. De ezt mondom, szerintem szokásos. Aztán Magyar Péter is mondott egy beszédet. Kicsit többen voltak. Írják, hogy a számítás alapján 30-35 ezer résztvevő jelent meg. Igen, a Magyar Péter 50 ezerről beszél, nehéz megbecsülni. De lehet, hogy voltak annyian. A lényeg az, hogy annyian biztosan voltak, mint a miniszterelnöknek a beszédén. Úgyhogy ebbe nem tud beleállni már a propi sajtó, hogy... Hát de meg fogja próbálni, szerintem. Hogy mennyire kevesen voltak. Ja, szerinted megfogja. Az Orbánnál úgy voltak ennyien, hogy tényleg Pécsre is buszoztatták az embereket. Ja, igen, ez jó volt az öreg Bolzer videóban. A miniszterelnök úr beszédet mond, ami azért nagy figyelmet övez. Ahova megyünk, és igen. Menne? Buszokkal indítunk buszokat. De amúgy ebben semmi szokatlan nincsen. Ja, amúgy figyelj, amúgy valahol... Kár, hogy a mi pénzünkből. Hát meg valahol, hogyha Pécsről feljössz Orbán beszédre, akkor ez igazából még nagyobb elköteleződés, mint hogy csak a Starbucksból kiesel a Magyar Péter beszédjére. Nem? Amúgy meg jobban belgondolva valójában a mi pénzünkből kell, hogy menjen az, hogyha polgártársaink meg akarják nézni a közös miniszterelnökünknek a beszédét, akkor miért ne lehetne erre valami megoldást találni, valami költséghatékony megoldást. Volt még Magyarország zöld pártja, a Mi Hazánk is, 1500-an voltak a Pilvax közben. Pedig ők egy nagy ellenzéki párt. Nem? Igen, de nem Budapesten erősek klasszikusan. Jó. Karácsony Garis, igen, ő is nyomta. Hú, bázzak, nem lettem volna autós Budapesten, nem, mint amúgy lenne. De hogy minden órában le volt zárva valami óriási hely. Azt mondja, hogy elvileg a karigerieknél is voltak 10 000, ami egy elég korrekt szám ahhoz képest, nem? Hogyha 20, max. 30 ezeren voltak a miniszterelnök úron, akkor 10 000 ember. Igen. Egy 1%-os párt. Lehet, hogy nem a pártjának szólt, hanem inkább a főpolgármesterségnek, de én csak tippelek. Nem maradt ki itt valaki? Ne haragudjatok, nem volt a kutyapártnak is valami? És az lakmusz, ezt miért nem számol be arról? Én azt hittem, hogy ebbe az is benne van. Én is úgy emlékeztem. De a kutyapárt rendezvényén is elvileg több ezren voltak. És itt van, hogy az interneten mennyien követték ezeket. Karácsony Gergelyét 16 ezeren, a Mi Hazánkét 19 ezeren, Fideszét 181 ezeren, és a Magyar Péterét 647 ezeren. Most már lassan 1 millióan is lát azt a videót a Facebookon. Na, két farkú kutyapárt Magyar Péter programját ismertette. Igen, amúgy nagy részt eltalálták az érdekes. Nem programot mondott a Magyar Péter, inkább csak ilyen. Jó szabadsághíd lezárás, ez azért mindig jó. De srác ismerős nekem. Úgy látszik, hogy itt a hangulat itt volt a legjobb, nem? Kutyapárt rendezvény. Nem biztos, mert még a Brutit egy... nyomta. Igen, igen, igen. Még van egy rendezvény, ahol lehet, hogy jobb volt a hangulat. Ennél már csak egy jobb volt? Igen. MSZP rendezvénye. Hát figyelj, akárhogy is nézzük, itt is voltak kutyák. Ez igen. Amúgy ez mindent elmond, hogy hol tart az MSZP most. De itt a lakmusz erről nem akart egy ilyen mérést csinálni? Ebből azt lehetett volna egy pontos számot is közölni. Az MSZP-nek a március 15-i rendezvényéről. Nagyjából az összes szavazójuk eljött. Ez korrekt. Ez a Kunhalmi Ágnes. Itt meg az összes MSZP-s. Szerintem vagy... amúgy ők csak kutyát sétáltak. Hát szerintem is, mondjuk vittek egy kutyát, és akkor legalább a többi kutyásnak odajön a kutyája, és akkor hozzá lehet számolni már, és már dupla annyian vannak. Amúgy ez jó taktik. Hogyha pártot alapít, az eleinte érdemes kutyát vinni a rendezvényen. 4 ember odajön. Hát ez majdnem annyi, mint a hányan Ungár Péter. De itt ez még nem kezdődött el. Nem sokkal a kezdés megérkezés előtt. Jó, lehet, igen. Még kutyák vannak többségben. Hivatalos program szerint Kunhalmi Ágnes társadalmak és Hiller István MSZP választmánynak elnököket tart sajtótájékoztatót hamarosan. Valószínűleg sajtós jelent meg amúgy. Én nem sok beszámolót láttam erről, de... Remélem egyszerre tartották a Magyar Péterre, mert akkor tényleg hogy várhatták, hogy oda ment bárki? Nem, látod, hogy 9-kor azt írják, hogy nem sokkal kezdés előtt. Szerintem pontosan tudták ők, hogy annyi, nem amúgy az egyszerre. Ha politikus vagyok, MSZP-s, és nekem egy 15-i rendezvényt, ami hogy te sajtótájékoztató, hogy senki nem jön el, az politikusként nem mond el sokat? Nem az, hogy most kezdik, és akkor keresik az embereket, hanem MSZP az régen még azt vezette az országot, és most nézd, ez a pár kutya jött el. A kutyapártnál több kutya volt, mint itt, és... Egyik az érthető még. Szóval nem értem, hogy mit akarsz. Én akkor menni is az, hogy jó, ha már sajtótájékoztató, akkor bejelentem, hogy lemondok. Hát most tényleg. De miért, Ádám? Azért, mert ezeknek egyetlen egy céljuk van, az pedig az, hogy ebből lehető legjobban megéljenek a Kunhalmi. De nem azt mondta, hogy ő fogja leváltani meg minden. Hát szerintem a Kunhalmi meg a Hiller István az már mondott néhány dolgot, amit nem teljesen úgy tartott be, ahogy ígértek, de nem, szerintem azt nem, azt, hogy azt mondta a Kunhalmi, hogy ő váltja le, azt mondta, hogy addig kell ütni most az Orbán Viktort, amíg de nem váltja. Máskor mondta, nem azt mondta, hogy ő váltja le, de hogy... Na, ezt a képet használták Karácsony tüntetéséről. Igen, tehát megjelent a Megafon is, nyilván külön-külön lefényképezték, és aztán külön-külön teljesen maguktól nem szervezetten közé tették ezt a hírt, hogy Karácsony tüntetésén lézengenek az emberek. Én nem tudom, ezen a képen azért látszik, hogy sokan vannak. Hát most, hogyha érted, innen fotózzuk, akkor meg jobb. De hát a közben meg az Orbánéről is lehetne ilyen képet berakni. Tessék, hát lézengenek. Most... 8 ember volt Orbán Viktor beszélt. És azok is elfele jönnek. Átérhetünk szintem a Magyar Péterre. Öreg Magyar Péter! Hát úgy tűnik, hogy ott voltak a legtöbben, és erről még a Megafon is talán elfelejtett beszámolni. Jó, van ez így. Szóval, ja. Mi történt? És itt... nem tudom, hogy te meghallgattad a beszédet? Meg. Az egészet? Igen, amíg... Én nem hallgattam meg a beszédet, egy összefoglalót. Meghallgattam a beszédet, meghallgattam a Partizán interjút. Azt viszont én is meghallgattam. Megpróbáltam képbe kerülni, hogy... Na, mi derült ki számomra? Vitázni fogunk a Magyar Péterrel. Jaj, csoki! Én ezt nagyon vártam. A nagy Magyar Péter vita. Nagy Magyar Péter vita. Hát tudjuk, hogy te mit mondtál ez a héten, nem szép dolgok, hogy akartak sárba tipart a Magyar Péter. Talán keményebb szavakat használtam, mint amit illett volna. Igen, most, hogy már ennyi ember megjelent, hirtelen már szereted? Inkább csak azt mondom, hogy most nyilván azután jött még ki Ajszé és a 444-es interjúja is. Nekem nem is az változtatott sokat így a szemléletemen, hanem inkább csak az, hogy nem tudom, nem volt jó visszahallgatni magamat már aznap se, mert nem jó ennyire negatívan állni szerintem ehhez. Még nem nagyon tudjuk, hogy mit fog csinálni a Magyar Péter, meg hogy azt sem nagyon tudjuk, hogy pontosan mit akar csinálni, amivel szerintem nincs is feltétlenül olyan óriási probléma. Most az, hogy elmondta ezen a beszédén, hogy gyakorlatilag, hogy legyen minden jó, én igen, ezzel... tudom, hogy ez zavar. Nem, én ezzel egyetért. Hát ezt gondoltam, hogy ezzel egyetért, ez a teretorikád, ezzel te akartál nyerni. Ezzel nincsen ezzel monopóliumom, Ádám. De, hogy... ami legyen minden jó monopóliuma, le van védetve. Beperelem a Magyar Péter. Le is szedted azóta onnan. Hol van? Elvitte a Magyar Péter, nem tudom. Elvitte a Magyar Péter, és ide... azt olvasta fel. Bejött ide a Magyar Péter, és emett, hogy... Legyen minden jó, Istenem, többet nem rakunk ilyeneket, és lelopkodják az emberek ezeket a magasztos gondolatokat, aztán csinálnak vele egy 10%-os pártot. Mi lesz a következő? Óvatosan osztogasd az észt. Tanár béremelés, kérjük, aztán valaki elszalad vele. Ja, szóval én ezzel egyet tudok érteni, az a más kérdés, hogy majd nyilván ezt meg kell várni, hogy mit fog ezzel kapcsolatban tenni. Az meg, hogy honnan került most így elő, ez nem tudom, arra is rájöttem, hogy nem szabad ennyire bizalmatlanul állnom ehhez, mert mi van, hogyha holnap amúgy megfordul a damaszkoszi úton a Orbán Ráhel. Utána arra szenteli az életét, hogy visszafizesse, amit a társadalomtól kapott, hogy rendes életet éljen, hogy lebontsa ezt a rendszert. Igazából nem tudnék ugyanúgy megbízni benne, mint ahogy most a Magyar Péterbe se kezdtem el hirtelen bízni, de azt tudom mondani, hogy most itt ez a Magyar Péter állás az nálam átkerült a nem kívánok sok sikertből a sok sikert kívánokba. Ennyit tudok mondani. Volt valami nagy mondásod, amit többször mondta, hogy... Nem érzem, hogy vissza a néppártyára állt volna. De ez akkora bullshit csoki. Én ezt próbáltam érteni, hogy mit akarsz ezzel mondani, és rájöttem, hogy semmit. Ez nem egy mondás, hogy nem állt vissza közénk, mert ez inkább olyan, hogy valami rossz érzésed vele, amit nem tudsz kifejezni. Mi ez? Mitől érzed konkrétan, hogy nem állt vissza közéd? Mitől éreznéd azt, hogy visszaállt közénk? Úgy érzem, hogy ez ilyen kis megfoghatatlan kritika, amivel mondjuk ugyanúgy, ha neked mondják, te se tudnál mit kezdeni. Szerintem nem így van, Ádám, és már mégpedig azért nem így van, mert ebben is most, hogy nem tudom, végighallgattam ezt a partizános témát, ott akkor elmondta, és azóta utána olvastam, hogy tényleg elindult több eljárás azok kapcsán, amiket ő kijelente. Például ez szerintem egy olyan dolog, amiben mérhető az, hogy hol áll. A másik az a Rogániknak a lejárató kampánya, ami ugyancsak elég erősen beindult, és ebből is szerintem jobban lehet érezni, hogy hol van. Igen. Szóval én most már látok olyan jeleket, amiből jobban érzem azt, hogy kívül van már ezen a... Értem, de hogy ez, hogy a Rogán most indít a lejárató kampányt, vagy sem, azt nem ő befolyásolja. Nem, de az jelez valami. Igen, csak hogy addig meg őt, neki mit kellett volna csinálni, hogy azt érez, hogy közéd állt. Nem azt mondom, hogy én teljesen megbízok benne, csak érdekel ilyenkor, amikor kimondasz egy ilyet, hogy nem állt közénk, akkor mire gondolsz? Pontosan mit jelent a közénk állás, hogy idejön, azt megpuszilgat, vagy... Igen, ez, hogy idejön, és akkor amíg megpuszil, addig ellopja a kampányprogramunkat. Ez már megvolt, igen. Az, hogyha főleg, hogyha ő ezt mondja, hogy ez már régóta zavarja őt, ez a sok dolog, ami ott a NER-ben történik, akkor valamilyen minimális felkészültséggel mondjuk kilép, de ez oké, akkor ez se feltétlenül elvárható. De nem ettől lesz valaki őszintén a tömegek pártján, hogy előtte fölkészül, de legalább akkor igen, prezentál valami bizonyítékokat, hogy mi az, ami neki nem tetszett, ezeket elmondja. És hát amúgy lehet, hogy addigra is már elmondta ezeket, amikor én ezt a kijelentésemet megfogalmaztam. Lehet, hogy vagy én nem hallgattam meg még addig ezeket, vagy nem tudom, egyszerűen csak nem érződött ez nekem. De ez igen, Ádám, ez innentől kezdve egy érzés, amivel meg nehéz vitatkozni, de nem tudom. Én is elmondom, én nagyon bizalmatlan voltam, és még máig bizalmatlan vagyok feléje. Nyilván alapvető bizalmatlanság van mindenki felé, aki belép a politikába, ezt elérték. Már szerintem ez a Fidesz előtt is ez volt, hogy azért politikusokban nem bízik az ember. Ez az elmúlt tizenvalahány év se segített, hogy megbízon a politikusokban, főleg, hogy ennyi ellenzéki van kitartva, főleg, hogy ennyire mahinálva van a háttérből, ennyire, hogy mondjam, ki tudja, hogy ki az, akit a Fidesz támogat, meg kit nem. Plusz, hogy a NER-ből jön. Szóval nagyon sok része van, ami bennem is bizalmatlanságot kelt, és nem is tudom teljesen a szőnyeg alá söpörni. Szóval nem tudom azt mondani, hogy én most megbízom benne 100%-osan, de közben meg végig gondoltam egy csomó dolgot, hogy ezzel az egésszel kapcsolatban, ami most történik, és az van, hogy ez a ellenzék, ez a folyamatos messiás várásban van, azt érzem, ami alapvetően szerintem egy hibás dolog, azt majd kitérek rá, hogy miért, de hogy bárki viszont jön, az senki se jó. És azért, mert a messiás az nem lesz. Azt várja az ellenzék, hogy jön valaki, aki hirtelen egyedüli személyként leváltja az egész ellenzéket és a Fideszt, ami nem egy lehetséges dolog, és ezért mindenki irányába olyan elvárásokat támasztanak, aminek senki nem tud megfelelni, és így tényleg csak tökölés lesz örökre. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem messiás kell, hanem kellenek hiteles ellenzéki emberek, és tessék, Magyar Péter egy. Nem azt mondom, hogy ő lesz, aki leváltja, nem azt mondom, hogy ő itt csodát fog művelni, de szerintem ahhoz, hogy ugye ellenzékváltást is akarnak az emberek, az ellenzéket sem úgy kell leváltani, szerintem, hogy jön egy ember, és akkor ő mindent letarol majd, ezt se így kell képzelni. Szerintem ez egy hosszú távú dolog, hogy szépen lassan olyan ellenzéki figurák lesznek, akik hitelesebbek, és ő egy. Lehet, hogy majd jön még valaki egy év múlva. Már mostaniak közül is szerintem van, akit lehet választani. Erről is majd szívesen beszélek, nem csak lébuszokban, de hogy ő egy ellenzéki figura, aki szerintem nem neki kell hirtelen megváltani a világot, de örülnünk kell, hogy van egy friss arc, aki fiatal, értelmes, és láthatóan sok embert meg tud szólítani. Nem kell, hogy mindenki egyetértsen vele, de szerintem az ellenzéket hosszú távon lehet leváltani. Meg ezt a kormányt is hosszú távon, úgyhogy nem az van, hogy azt várja mindenki, hogy valaki bejött a képbe, és akkor holnapra meg már forradalom van, meg kormányváltás, hanem az, hogy szépen, hogyha neki lesz egy ellenzéki pártja, ami értelmes, ami amire szavaznak az emberek szívesen, akkor szépen remélhetőleg majd még jönnek újak, és kiszorulnak ezek, amiknek már rég ki kellett volna szorulnia, és ez egy hosszú távú dolog, ezt nem lehet rövid távon megoldani, mert ahhoz, hogy jöjjön egy ilyen arc, ahhoz amúgy nagyon sok dolognak együtt kell állnia, nagyon nehéz belépni ebbe, mert ahhoz neki nagyon sok dolognak együtt kell állnia. Kell egy tömeg mögé. De ezt hogy szerzel a semmiből? Nem lehet a semmiből kb. Tömeget szerezni. Konszenzus se lesz egy személyt illetően, szóval szerintem ő egy ellenzéki személynek azt mondom, hogy még nincs okom nem bízni benne. Szerintem alapvetően én, amikor képzeltem, hogy valaki jön, én azt mondtam, hogy örülnék, ha Orbán kihívója egyszer lehetne valaki, aki nem egy kommunista izéből kiszakadt ember, hanem egy... Legalább valaki, aki már nem lehetett ügynök. Hát igen. A 80-as években. Ez egy vérfrissítés, és valamennyire számon kérhető is most már, mert elmondta, hogy miket szeretne megoldani. Ezeket már kimondta, ezt már legalább számon lehet rajta kérni, hogy ezeket miért nem csinálod. Most, hogy kimondott, még hogyha még nagyon általános és nagyon bizalmatlan az ember felé, legalább kimondott dolgokat, amit utána számon lehet kérni, hogy hello, ezt itt te már azt mondtad, hogy megoldod, azt mondtad, hogy ez nem jó így, stb. Ezek innentől számon kérhető dolgok. Ez szerintem ez egy fontos dolog. Persze, kimondott dolgokat, amiket majd akkor lehet számon kérni, hogyha egyszer hatalomra kerül. Hát ami, igen. Ameddig még sok dolog lesz kimondva. Szerintem abban, amiket kimondott, abban inkább az az érdekes, hogy többek között ugye ezzel támadja a kormány média. Megnéztem a Híradót, hogy Magyar Péter újrahasznosított szövegekkel házal, és ezt már minden ellenzéki párt elmondta egyszer, és néztem én is, ahogy beszél, nekem is ez volt a legfurcsább az egészben, hogy tényleg ez a csávó, ez most lépett ki a NER-ből, egy miniszternek a férje volt, mit tudom én, hallottunk az ügyeikről, hogy hogyan, milyen hiteleket kaptak, meg mit tudom én, és mégis azt érzem, hogy sokkal előbb hiszek neki, mint a Dobrev Klárának. Ebben a Dobrev Klárának se tetszik, még egy érv. Igen, de én is ezt éreztem amúgy, Ádám, hogy bennem is ez fogalmazódott meg érdekes módon, hogy egyszer ez, hogy nem a megváltót kell várni, hanem lehet, hogyha már egyen jobb lesz, akkor következőnek meg még egyen jobb lesz, és lépkedhetünk szépen fölfelé, és lehet, hogy Magyar Péter egy fecske ebből, a csapat fecskéből, amiből majd ő lehet, hogy eltűnik idővel, és lehet, hogy nem is fogja bánni, hogy eltűnik, és lehet, hogy ő felnő a feladathoz, és lehet, hogy meghatározó szereplő lesz, de legalábbis azokhoz képest, a koszos, sárban fetrengő galambokhoz képest, amiket most látunk a Blaha Lujza téren, ahhoz képest mégiscsak egy fecske. Fejtsd ki erről te is, hogy de úgy érzem, hogy az ellenzék csapdában van, és az valamennyire amiatt is, mert eltörölték a kétfordulós rendszert. De hogy bárki, aki belépne, nem csak a Magyar Péter, ott van mondjuk a Márki-Zay pártja, ott van a Vona pártja. Mindenkire rásütik rögtön, hogy még jobban felosztja az ellenzéket, és hogy ez akkor az Orbán érdeke. Mert ugye az van, hogyha nem éred el az 5%-ot, akkor nem kerülsz be majd a parlamentbe, és gyakorlatilag csak azt erősítetted ezzel, akinek amúgy is sok szavazata van. És elősegíted a kétharmadot, ilyen. Igen. Csak ez egy olyan csapda, ami most akkor mi a megoldás, hogy akkor ne jöjjön új párt, mert közben az ellenzéket már mindenki elege van, hogy cseréljük már az ellenzéket, de hogyha megjön valami új ellenzéki erő, akkor meg elkezdődik, hogy hát az ugyanazt a tortát többfelé osztjuk meg, akkor igazából ez a Fidesz erősíti, és ez egy olyan csapda, amit hogy lehet akkor kikerülni? Hogy lehet új ellenzéket csinálni, ne köpködjenek rá, hogy hát nem éred az 5%-ot, a Fidesz erősíted, úgyhogy ezt sajnos ezt attól, hogy igen, ennek van realitása, le kell szarni, és hosszú távon gondolkozni szerintem, mert olyan csapdát állítottak, hogy bárki, aki vérfrissítést hozhatna, rögtön rá lehet sütni, hogy a Fidesz erősíti, és akkor mi a megoldás? Hogy nem, hát ez ezt a csapdát valahogy túl kell ezen látni, hogy azt mondja, hogy jó, akkor lehet, hogy ezeknek a pártoknak akár legyen ez a második reformkor, akár a Magyar Péter, lehet, hogy még több ciklus lesz, mire felépítenek egy pártot, ami be is kerül, de valamikor el kell kezdeni nekik is, mert különben mi marad a DK örökre? Igen, meg amúgy nekem ezzel kapcsolatban még a Dév világánál láttam egy jó meglátást, teljesen egyetértek vele, hogy azt mondta, hogy ő neki nem kifejezetten szimpatikus a Magyar Péter, hogyha mindenki közül választhatna, akkor nem őt választaná, és szerinte ezért jó. Mert hogy érted, itt ülsz ilyen kritikus ellenzékiként, az ellenzékkel is kritikus ellenzékiként, akkor elképzelhet, hogy mi lenne a legjobb, az, amire amúgy baszott sokan nem szavaznának. Te viszont nagyon szívesen. Úgyhogy ilyen szempontból is a feltétlenül rossz. Én azt sem mondom, hogy én elszavaznék, csak az, hogy kicsit túl kell látni már. Ez... Sok tekintetben új, amit a Magyar Péter behoz. Szóval itt nem, én amúgy hallottam kiábrándult fideszest, aki mondta, hogy ő szavazna rá, és hallottam a riportokban a helyszínről, hogy a legtöbben viszont ellenzékiek voltak, akik elmentek a megmozdulásra. Amúgy ez szerintem senkit se lepett meg. Igen, de és azon gondolkodtam, hogy én most min idegeskedem, hogy a Magyar Péter elvesz szavazatot a Fidesztől, az nyilván az engem egyáltalán zavar. Magyar Péter elvesz szavazatot az ellenzéktől? Isten igazából egyáltalán zavar az se. Akkor mi zavarna? Egyedül az zavarna, hogyha a kutyapártól venne el szavazatokat, mert én már nagyon várom, hogy a kutyapárt végre legalább a parlamentbe bekerüljön, és nem tudom, citromtortával dobálják egymást az emberek. A kutyapártnak meg a lényege az, hogy a nagyon rossz rendszernek a görbetükre. De valójában azok az emberek, és ezt mindig tudtuk, nem a kutyapártra szavaznának legszívesebben a legtöbben, akik mondjuk be tudnák juttatni a parlamentbe a kutyapártot. Egyszer el fog jönni az a nap, amikor nem kell már a kutyapártra szavazni. Ez biztos, hogy el fog jönni. Hát nem tudom, hogy biztos-e, de... Most ez Magyar Pétertől függetlenül. Szerintem el fog jönni ez a nap. Meg igazából rájöttem, hogy ez a érv, amit ugye mindig ilyen rövid távon gondolkozik egy csomó ellenzék, hogy hú, ha most elindulsz, akkor tényleg a Fideszt erősíted. Ez nekik azért érv, mert ők be akarnak kerülni, hogy kapjanak 4 évig fizetést még. De igazából most, hogy kit érdekel, így is kétharmada van a Fidesznek, azt mondja, most éppen egyel vagy több vagy kevesebb képviselője van, tök mindegy. Úgyhogy igazából, ha tényleg ellenzéki lenne valaki, akkor hosszú távra kéne gondolkozni azt, hogy most ebben a ciklusban épp a Fidesz így kétharmados, vagy úgy kétharmados, az tényleg tök mindegy. Amúgy. Ezek az illúziók, amikor a Gyurcsányékat elkezdik, hogy ők nem tudom, 2026-ban már a Dobrev lesz a miniszterelnök, nem tudom, ki tudja ezt komolyan. Tehát borzalmas. Nekik nyilván borzalmas ezt is látni, hogy jön a Magyar Péter, és egyfelől sokkal többen van, egy hónapja tűnt fel a színen, és már többen vannak a pártrendezvényükön, mint az összellenzéki szarjukon. De mondjuk ezt már szerintem a influencer tüntetés után is érezhették, hogy ez ott azért bajok vannak, de hogy most meg erre is húzzák a szájukat. Egyértelmű, hogy a DK-nak nem az az érdeke, hogy a Fidesz le legyen cserélve, hanem hogy ők ott lehessenek továbbra is, bazeg, és mutathassák az arcukat. És... Őnekik az a prioritás, hogy amikor összeomlik a rendszer, akkor ők legyenek ott, mint másik választási lehetőség. Hogy ők az összeomló rendszer részei. Igen, és ez az egyik, a másik pedig az, hogy ez szerintem remekül beárazza őket, hogy Magyar Péter, aki mögött nincsen párt, nincsen szervezet, nincs még egy ember, akit tudna mutatni, hogy nem csak ő van ott egyedül, hanem csak annyit mond, hogy elege van ebből a rendszerből neki is, és alapít egy pártot, és arra majd lehet szavazni. Ennyit mond. Ezzel több embert mozgat meg, mint ez az összes ellenzéki párt együtt. És ez pedig elmondja azt, hogy milyen remek lehetőség lett volna. Ez szerintem ezt nem veszi észre amúgy a Gyurcsány, meg a Dobrev, meg a Punhalmi Ágnes, hogy amikor összeomlik a rendszer, akkor elő fognak egy repet fazékra szavazni az emberek, mint rájuk. Tehát hiába tartják magukat a hatalom közelébe, ez nem fog nekik segíteni. Mert akkor valaki így is úgy is ki fog emelkedni, és az onnantól kezdve nekik teljesen mindegy lesz, hogy ki lesz az. Valaki kérdezi, hogy milyen hosszú táv, már nagyon régóta vár, de pont ez a baj, hogy az ellenzék sose hosszú távra gondolkozott. Ezért tartunk itt. Ezért kell most már elkezdeni valamikor hosszú távon gondolkozni, mert különben ugyanez lesz, hogy mindig holnapra akarjuk az eredményt, és akkor ott vagyunk 20 év múlva, és hogy semmit nem sikerült megcsinálni. Ideje elkezdeni hosszú távon gondolkozni. Meg azt mindig. Ja, bocs, csak még ehhez akartam mondani, hogy mindig minden egyes alkalommal ez volt, hogy akkor valahogy máshogy próbáljuk meg, ugyanebbe a felállásba a következő választáson. És mindig volt valami új ötlet. És azt hiszem, hogy kimaxoltuk az előválasztással, ezt látjuk, hogy ezek az ellenzéki pártok nem hajlandóak egy korrekt előválasztást tartani, pedig ezzel a eléggé rothadó pártstruktúrával, meg eléggé elhasznált ellenzéki arcokkal is, egy rendes előválasztással én azt gondolom, hogy meg lehetett volna fogni a Fidesz. Mert az lett volna a mondás, hogy ez itt a Fidesz nem hajlandó a demokráciát megtartani, akkor megrendezzük magunknak a demokráciát, mindenhol lehet választani annyi ember közül, ahány indul. És az előválasztás győztese fog kiállni a választásokon. Ez az ellenzék, ez az utolsó egy darab kártyája volt, azt is eljátszotta, és ezek után már tényleg nincsen, most mit lehet mondani 26-ra? Gyurcsány, a Gyurcsány nélkül teljesen mindegy, basszus. Ezek az emberek, ezek nem érdekeltek a demokráciában, és ezt maguknak ásták meg ezt a sírt, és hogyha egyetlen egyszer, nem 4 évben, hanem 8 évben gondolkodtak volna, akkor már nem lenne kétharmada a Fidesznek 22-ben, de az is lehet, hogy ellenzéki vezetés lenne. Szóval azt akartam volna mondani, csak hogy ezt most saját tapasztalatunk is van ebben. És az is valószínűleg empátiát kelt bennem, hogy volt ez a tüntetés, utána mindenki várt valami megváltás, és valószínűleg az is adott egy kis szeret amúgy a Magyar Péternek, hogy látszott, hogy mennyire igény lenne valami újra, és mennyire sokan szeretnének valamit, amire szavazhatnak, és ami valamennyire... Független ezektől a megszokott. Igen, amit valamennyire vártak tőlünk, azt megtaláltak valamilyen a Magyar Péter sikerbe, és én örülök neki, hogy én továbbra is videózhatok, és nem kell pártot alapítanunk, de hogy de azt te is érezted, hogy ott, amikor ott voltunk, nem lehetett olyat csinálni, hogy mindenkinek tetszen. És azt érezted, hogy bármit döntünk, bárhogy döntünk, bármit akartunk volna, bárhogy szervezünk, valakinek mindig valami baja volt, hogy ezt nem így kell, ezt nem úgy kell, nem ez kellett volna, így kellett volna, és mindenki kurva okos ilyenkor, és ezért érzem azt, hogy most a Magyar Péter sem gondolom, hogy most mindent tökéletesen csinál, de közben hát valamit csinál legalább. És ezt pont éreztem én is azt, hogy itt, amikor a tüntetés után bármit csinálunk, rengeteg elégedetlenkedő lesz, de hát valamit csinálni kell, és ő legalább csinált valamit, úgyhogy ezt alá tudom írni. És nem kell, hogy mindenkinek tetszen, de azt lehet mondani, hogy jó, ezt csinálta, ez nem tetszik, majd talán majd valaki csinál valamit, ami tetszik, de hát attól még mindig az emberek azt várom, hogy jaj, ez a Fidesz, bárcsak lenne kire szavazni, és hogyha jön valaki úgy, ez nem jó, én nem így gondoltam, és akkor igazából annyira bele vagyunk ebbe kényelmesedve, hogy minden ellenszemes, minden gyanús, értem, de közben már, és ezt el akartam mondani, hogy már van több opció, hogyha valaki nem a mostani ellenzékre akar szavazni, és nem is a Fideszre akar szavazni, akkor tessék, itt van a Magyar Péter, akinek nem tudom, hogy lesz pártja, vagy milyen pártja van. Ott van a Márki-Zay féle Mindenki Magyarországa mozgalom, most már párt, bocsánat. Mindenki Magyarországa mozgalom. Mindenki Magyarországa néppárt. Tessék, lehet a Márki-Zay sem kedveli mindenki, de az is szerintem egy új dolog ahhoz képest a mostani érzékhez. Ő bejelentette, hogy beáll a Magyar Péter mögé, akkor nem az jelentődött be, hogy... Azt nem tudom, hogy beáll mögé, de hát azt lehet, hogy üdvözölte, és nem csak köpködte, mint a DK-sok, azt majd megnézzük. De például ott van a kutyapárt is, tessék, az még mindig ott van. A második reformkor is ott van, az is egy legit szavazat lehet, és én még azt is megértem, aki amellett érve, hogy ő még nem vesztette el mondjuk a Momentumban az összes reményét. Okay. Azt is megérted, aki a Gyurcsányra akar szavazni. Azt is megértem, de hogy azt nem lehet mondani, hogy most már nincs kire húzni az X-et, mert szerintem ezek közül, hogyha valaki nagyon akarja, akkor nem muszáj a Gyurcsányra, vagy a Fideszre szavazni. Amúgy ebben egyetértek én is, hogy látom az én gondolataimat írtad föl. Ezért mondtam, hogy nagy vita lesz köztünk ebbe a Magyar Péter ügybe. Azt hittem, hogy beállsz. Vége után. Szerintem én bennem túl erős volt ez a távolságtartás a rendszerből kieső emberek ellen. Nekem furcsa tapasztalataim vannak, igen, és furcsa tapasztalataim vannak, és nem éreztem, hogy, vagy nem tudom, lehet túlságosan tartok ettől, hogy milyen emberek esnek ki, de amúgy bazeg, nem lehet azt mondani, hogy akkor valakit most már akkor meg fog határozni azt, hogy ő mit csinált az előző X évben, és azt se tudjuk, hogy most ő mennyire volt, meg milyen kiszolgálója volt ennek a rendszernek. Azt látjuk, hogy most miket mond, azokat, amiket mond, azokkal egyet tudok érteni, én is ugyanezeket szoktam kárálni, és amúgy meg, hogyha ezt meg fogja csinálni, akkor engem nem zavar. Nem zavar, hogy a NER-ből jött ki, hogyha utána megcsinálja a szükséges dolgokat. NER fogja lebontani önmagát. Ja, igen. És hát ez valahol... És ez volt a profécia! Én részben erre gondolok, Ádám, amikor azt mondtam, hogy nem érzem, hogy visszatért hozzánk közénk, hogy a mi céljainkat valósítja meg, de ezt én már elmondtam többször, hogy engem az se zavarna, hogyha az Ungár Péter, meg a Gyurcsány, meg az Orbán valósítanák meg ezeket a dolgokat. Ők nem tudják ezt megcsinálni, nem hiszek el nekik már semmi. Ehhez képest a Magyar Péternek jobban elhiszem, hogy ezt megcsinálja. És, hát és azt a nem másik, hiszem, ami... hogy meg tud... Nem, nyilván nem hát hiszem, jobban hogy most megcsinálja. Elhiszem, hogy meg akarja. Jobban elhiszem, mint az Ungár Péternek. Csak azt is belegondolok, hogy itt elkezdte azt, és akkor nem akart politizálni, de közben értem azt a nyomást, amit érzett, mert mi is éreztük a tüntetés után, neki kézreállóbb volt ez a politikai pálya, és igen, tényleg az van mindig, hogy mindenki várja, itt van végre valaki, aki új. Remélhetőleg még lesznek ilyen emberek, lesznek új arcok, lesznek még mellettés hiteles emberek, még lesznek ellenzéki pártok, akik hitelesek később is a következő években is létrejöhetnek, vannak, akik még kinőhetnek szerintem. Vona és a Márki-Zay pártjából is azt gondolom, hogy nem biztos, hogy vezetik, de hogy egy ilyen kis párt kinőhet, ami szerintem színesíthetné a palettát a mostani LMP, MSZP, meg ilyenek helyett, DK-ról ne is beszéljünk. Szóval én azt gondolom, hogy meglátjuk, mi lesz, de valaminek el kell indulnia, és nyilván nem tökéletes semmi, de ez nem egy amerikai film, hogy majd jön egy szuperhős, és akkor mindent megdönt. Hirtelen dönt meg, és mindenkinek tetszik, ilyen nincs. De ki tudja, még az is lehet, hogy az is eljön. Ez most attól függetlenül ez is valami. Ez nem, is nem jön el, csak nem mondd azt, hogy ki tudja, hogy lehet. Nem, nincs ilyen, hogy mindenkinek tetszik. Nem erre tetszik. Kell számítani. Nincs ilyen. Ja, nincs ilyen, hogy mindenkinek tetszik valaki. Ha valaki leszállna ide, Jézus Krisztus maga, az mennyiből jönne le, és világítana, és Isten azt mondaná, hogy figyelj, ez az én film szavazatok rá, így is rengeteg embernek nem tetszene. És azt mondja, ez biztos... nem tetszene a legjobban, főleg amit mondana, például semmilyennek. Például Balognak, bazeg. Egy dolgot bíztam rá, hogy mire visszajövök, a Balogot mondasd le. Püspök még a Balog? Én? Azt hittem, hogy ezt Isten mondja, hogy visszaküldi. Én mondom neked. Egy dolgot bíztam rá. Azt, hogy nem igaz, hogy nem lehet nyomást zakolni, jól van az ígyen keresztül. Egy dolgod volt, hogy lemondjon a Balog, nem sikerült. Jó, akkor csináld meg. Ez a célszámod. Akkor most, ez a célszámod a hónapra, és ha eléred, akkor gyerünk, kapsz bónuszt. Jézus Krisztus, azért biztos, hogy a Baloghoz lenne pár szava, hogy öreg, milyen retkes szart keresel még itt? Mit gondolsz komolyan? És ezt el fogom mondani eddig is, hogy szégyelje magát minden, szégyelje magát az összes református, aki ennek valamilyen szinten is asszisztál, és nem tiltakozik ez ellen. Én is református vagyok, úgyhogy én is szégyellem magam. Tessék, szégyellem magam veletek. Minden református szégyelje magát, aki ennek asszisztál, és utána bemegy a templomba, és utána nem azt mondja a papnak, hogy figyelj, tényleg, ezzel csináljunk valamit, te kurva nagy szégyen az egyházunkra, hogy még ott lehet a Balog, és még mindig pampog, és még mindig láthatóan nem érti, hogy mi a probléma. Nagy szerencsé, hogy én katolikus vagyok, úgyhogy nekem nincs mi miatt szégyenkeznem. Én reformátusként itt országvilág előtt szégyellem magam, de tessék, itt tiltakozom. Mint református szégyellem a Balogot, és takarodjon már tényleg, hát mi a fasz képzel az idióta barom. Ennél kevésbé Jézus ellenes dolgot, mint amit csinál, hogy ennyire, fú, nagyon hagyjuk, ez szégyen. És még ugye ki is rúgtak valakit, aki felszólalt ellene. Hát, micsoda meglepetés, hogy valaki felszólal valaki ellen, akinek hatalma van, és kirúgják. Máskor majd tessék pedofilokat mentegetni, és akkor a Balog leszopja. Az rendben van. Azzal nincs gond, és utána még hát jobban átgondolja. Tudtam volna, hogy ilyen közéleti botrány lesz belőle. Nem arról beszél, hogy ez amúgy milyen morális problémák voltak, hanem hát a kis balhé lett, úgyhogy a 500 posztomból le kellett mondanom az egyikről. Ja, na jó, most már ne beszéljünk erről. Örülök, hogy Balog. Láttad, hogy a múlt héten ezzel nem sikerült leváltatni, vagy lemondatni a Balogot, úgyhogy megcsinálod ugyanezt. A Balog, bazd meg! A szégyent hozol az egyházamra, szégyent hozol az egyházamra, te patkány! Hát hogy képzeli magát? Hát hogy képzeli ezt az ember, még mindig ott van? Más országokban valaki lemondott, mert vett egy merszit. Itt meg Balog még mindig ott van, és neki áll fejem. Magyar Péter mondta, hogy majd elkezdik a karaktergyilkolni lassan, ugye? És erre a pár órával később a Varga Judit kirakott egy videót, aki ugye nem szólalt meg kb. A kegyelmégy óta, és Varga Judit kirakott egy ilyet, hogy mindig van kiút az elfelejtett tejföl, az ilyen családon belüli erőszakról szóló kis figyelemfelhívó kis film, és ez mi? Szóval ez nem is az, hogy megvádolok valakit, csak így sugallok, és így ezt már nem tudom hova rakni, már lassan az lesz bazzeg a következő, hogy mémekben fognak üzengetni egymást, Tibi atya mémeket fognak megosztani egymásra a politikusok, és az lesz. Mentelnek, és az a politika. Az. Uh-huh. De ez az, hogy nyilván most nem mondott semmit, és később, hogyha számon kérik, akkor nem, hát én nyilván nem vádoltam meg semmivel, csak is sugallom, és akkor ez alapján viszont arra már jó, hogy elindítsa majd a kormánypropaganda, a lejáratás, hogy igazából a Magyar Péter az otthon veri az asszony, meg nem tudom ilyeneket, vagy mit akart ebből kihozni. Ez olyan, mi ez, hogy ezt, érted, semmi konkrét, és úgy, hogy nem szólalt meg, miatt ez a botrány, az óta nem szólalt meg. Ez olyan, mint hogyha kicsit nem értem, ezt hogy kéne ezt értenem? Úgy érzem, mint hogyha tumblis időkben lennénk. Vagy úgy érzem, hogy valaki kírja a Facebookra, hogy most mindenki hagyjon. Most nagyon nem jó nekem. Most mindenki hagyjon, ne írjatok, légy szíves. Itt tartunk, mint egy óvodában lennék. Tényleg azt érzem. Én meghallgattam a propagandát. Hogyha van valami vád, akkor mondja azt, bár az is kicsit gyanús időpontba kerül ki. Pont ugye Magyar Péter tartott egy beszédet, nagyon sokan ott voltak, most pártot indít, hát hogy nem a Varga Judit pont akkor rakja ezt ki. Szóval nagyon furcsa az időzítés. Én meghallgattam a propagandát, Ádám. Akkor mit mondta a propi, hogy a Magyar Péter előre szaladt, tudta, hogy ki fognak jönni ellene ezekkel a vádakkal, úgyhogy elmondta előre, hogy ki fognak jönni, kijöttek a vádak, és mondhatja, hogy én megmondtam. Annyira előre szaladt, hogy egy hónapja tűnt föl, most, ahogy pártja lett, az egy hónap alatt nem jött ki semmilyen vád. Hát igen, úgy volt, hogy kicsinálták a Varga Juditot, és tudta, hogy már csak időkérdése, mielőtt őt valamikor belökik a busz alá, úgyhogy akkor elment a Partizánba, elkezdett hadoválni a Rogánról, aki ugye... Egy szent. Igen, nem lehet róla elhinni semmit, amit mondott, és aztán utána most már ott tart, hogy pártot alapít, most már ezt látja a Varga Judit, és azt mondja, hogy tudniuk kell. milyen ember. Lehet, hogy Varga Juditnak már nincs is hozzáférés az oldalához. Ezt már a Rogánnak tök személyesen. Jó, tízzat, hogy jaj, mi a fasz, valamit. Lehet, csak valamit... beírt a Google-be, azért asszonyverős film. Uf. Tudom, hogy mi volt az előző hétnek, majd megtudjátok a fókuszcsoport videóból a szava, és itt van Rogán, vasárnap el kell dönteni, hogy jövő héten miről fog szólni a propaganda, és ott volt vasárnap este, geci, valamit ki kell találnom. Magyar Péter, ezt valahogy le kell járatni, ezt teljesen ki vagyok, és akkor megkérdezte, hogy Varga Judit oldalát még mi kezeljük? Persze. Hú, na jó, adjátok ide. És akkor elkezdte írni, nem, ez nem lehet, nem. Csak sugalni kéne, az már elég lesz nektek cikkekre? Sugalás elég lesz-e, bazdnek? Hát nyilván elég lesz, ne, hogy már bizonyíték kelljen, bazdnek, ahhoz, hogy magyar nemzetcikk, hogy Origón megjelenjen. Miért nem a Redditre írta ki? Azt kellett volna, hogy kírja a Redditre, hogy hú, hallott, ti is hallottátok, hogy a Magyar Péter veri a Varga Juditot, és ja, igen, én is hallottam, meg kokózik is, és akkor ez volt az egyik, amin gondolkozott, de a másik az, hogy megosztotta ezt, és akkor nem értem. Ez igazából, ha most elkezdi bedarálni a Magyar Pétert a kormány propaganda, lehet, hogy ennyire 200 IQ-sok, hogyha a Fidesz beépített embere, és elkezdjük bedarálni, akkor tényleg elhiszik, hogy nem a Fidesz, de közben meg már szerintem ezzel valamennyire validálták, hogy elkezdték bedarálni, hogy gyakorlatilag vagy félnek tőle, vagy nem tudom. Na de látod, ez volt az, amit az elején én is mondtam, hogy amire azt mondtad, hogy hát most az, hogy a Rogánék betalálják, ez nem bizonyíték semmire, hogy erre nincs hatása, de közben ki a faszom akarná magának azt, hogy asszonyverőnek legyen titulálva, és aztán utána ezzel kelljen szembenézni, ezt láttuk a Való Tanulban, hogy azért megviseli az embereket, úgyhogy ez valószínűleg csak mártíromságból önmagának egy ember az nem fogja kívánni. Nekem ez is egy ilyen megerősítés ebben, hogy látszik, hogy a saját táborukat próbálják védeni tőle. Úgyhogy akkor nekik nem jó ez, amit a Magyar Péter csinál, és hogyha valami nekik nem jó, és még az ellenzéknek se jó, az nekünk nagyon-nagyon jó. Erre rá is térhetünk a legfrissebb dologra, ami most történt. Két órája. Hoppá! Tapsol. Nézzük, mit ír Magyar Péter. A Shadow Werner ügy nyomozati irataiban szereplő Tóni Ádám, Barbara teljes neve, Rogán Antal, Nagy Ádám és Rogán Barbara. Ez gondolom mindenki sokként ér. Shadow Werner... Képzelni Ádám, hogy ügyészségbe jönnek is. Mi? Csoda! Úristen, több évnyi nyomozás megspórol. Shadow György, a végrehajtói kamera korrupt vezetője, elsőrendű vádat Rogán Antal embere volt. Erről és további terhelő információkról a miniszterektől szereztem tudomát, és bizonyítani is tudom. Csütörtökön meg is teszem a központi nyomozó ügyészségen. Hashtag Ludas Matyi, az kicsit... Oké, de... Ezt én is meg akartam jegyezni, hogy szerintem... Ez legalább konkrét. Nyilván szerdán híres, hogy szegény Magyar Péter kiesett egy ablakon, de addig is. Nem tudom, miért csütörtökön teszi közzé, csak az tovább húzza. Lehet, azt, hogy akkor van ügyfélfogadása. Nem. Nem tudható. Azért csináljon róla másolatot, nehogy rögtön a darálóba rakják ezeket az iratokat. De hogy most a központi nyomozó ügyészségen, akkor szóval nyilvánosságra nem hozza? Szerintem most rövid úton ki fog derülni, Ádám, hogy megint szóval ez a Magyar Péterség. Nem? Hát ez most mármint, hogyha itt most tényleg beviszi, hogyha erről megbizonyosodunk, hogy mi ez. Csak nehogy kopaszok el állják az utat, most, hogy megmondta, hogy mikor fog menni és hova. De ez legalább egy mondás, amiből valami lehet. Ez, ja, tehát, hogy örülök, ha másnak is feltűnt ez az összefüggés. Sok sikert az ügyészséggel, tapasztalatom szerint szeretik játszani a teljesen hülyét az ilyen ügyekben. Amúgy ezt nem tudom, ez lehet, de ezt nyilvánosságra is kell hozni, nem? Nem lehet csak bevinni a ügyészségnek, ami pont arról szól, hogy ő is mondta, hogy ott szóval igazságszolgáltatást, úgyhogy mindenhol csak fideszes emberek vannak, ettől kár várni, szóval ezt valamennyire, hogy ez a nép felé is bizonyítsa ezt vagy az ügyészségnek muszáj nyilvánosságra hozni, vagy hogy? Szerintem az ügyészségnek semmiképp nem muszáj nyilvánosságra hozni, az és hogy te magánemberként nyilvánosságra hozhatsz ilyen dolgokat, amikről tudomásod van. Kiszivároghat a sajtónak, nem? Hát igen, az meg a másik, hogy névtelen informátortól kiszivároghat. Hát nem a Magyar Péter, hanem valamelyik elhagyja, hogy Starbucksba is elküldik véletlenül, fogok kicsopik a gmail.com-ra. Hát Magyar Péter azt mondta, hogy ő ezeket így tudja, és bizonyítéka van rá, mi pedig véletlenül találtunk egy pendrive-ot a keleti pályaudvaron. Ezek után, hogyha ez csak kipukkad, az ráig, szóval a Magyar Péternek is érdeke, hogy ebből valami legyen, mert különben szerintem rá fog égni, hogy na itt ígért egy atombombát, és akkor ezek után nem történik semmi, vagy nem is hozzá nyilvánosságra. Ezzel ügyesen, de szerintem ez már valami. Meglátjuk. Ez valami. Még valami lehet. valami lehet. Meglátjuk, hogy lesz. Legalább egyel izgibb lesz ez a utolsó pár hónapja a választásoknak, mint amúgy szokott lenni. Én ezt adom. Arról nem is beszéltünk, hogy az, mert vége az adásnak, hogy a Szentkirályi Alexander lett a polgármester jelölt Budapesten, de kb. Pont ennyi szót érdemel. Igen, ezt én is így gondoltam. Amúgy a vicces, hogy a sajtóklubban is egy percbe beszélték meg, mert tudták, hogy nem tudtak volna tovább felszopni, mert nem lenne mit. De az volt a kedvencem, hogy a sajtóklub 10 perc az volt, hogy röhögcsejtek a Magyar Péteren, hogy ez, hogy mennyire tehetségtelen, minden bajuk volt bele. És tudtad, utána hogy fészapos képei vannak, meg AI-os is. Ezt most már tudom, de hogy, ezek, ez... hogy minden bajuk volt vele. A Szentkirályi Alexandra lenne, hogy hát igen, ő még nagyon fiatal, még felépítheti, még lehet belőle valaki. Az a kettős mérce, amit abban a 10 percben láttam, hogy egy csomó dolog, amit elmondtak a Szentkirályról, a Magyar Péterre is elmondhatták volna, de őre csak rögcsértek, és aztán a Szentkirályi meg a legalkalmasabb a világon, és nyilván a Fidesz elengedte Budapestet, szerintem ezzel a Szentkirályival, azzal, hogy ilyen utolsó pillanatban jelölt, ez is sem azt jelenti, hogy annyira komolyan vette ezt a dolgot, csak gyorsan valamit kellett. Hogy szerintem majd azért lesz itt még egy kis csuklóztatás. És aztán mindenki a sajtóklubban, ugye a nagy vitaműsorban, mindenki azt mondta, hogy sok sikert kíván a Szentkirálynak, neki szurkolni. Nem lejátszott meccsek vannak itt, nagyon érdekes lesz ez a következő pár hónap politikai szinten, legalább egy kicsit a más nem. Mindenki elismereti, hogy Magyar Péter egy kicsit azért felkeverte az állóvizet, és egyel izgalmasabb lesz, mint szokott lenni ez a dolog. Várjuk a anyagot, várjuk a Balog lemondását, és várjuk azt, hogy valami történjen ebben a retkes országban. De ilyen egy szám nálunk, hogy mióta nem mondott a Balog Zoltán. Igen. Fú, most pedig egy nagyon izgalmas eseményre tartunk Ádámmal, ami után holnap egy remek beszámolót fogunk tartani. Legyen ennyi elég. Így van. Héten még lehet kapni a limitált merch-et, volt fókuszcsoport rész is a hétvégén, hogyha rá akartok nézni, szerintem jó lett. Meg jövő hétvégén is lesz, ami két vágó dolgozik most rajta, mert olyan rengeteg anyagból kell összerakni. Hogyha minden igaz, akkor van új Kókusz Plusz rész. Utána jártunk, hogy állnak a Funkadeli ügyei, mióta magára hagytuk, úgyhogy esetleg arra is nézzetek rá. Magyar Péter is berúgta a hetet, úgyhogy egy izgalmas hetünk lesz, amihez holnap visszatérünk, mert holnap mi ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.